نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سوره واقعا مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره طه نه دا په ترتیب د سوراتونو کې شپک 50م ده او په نزول کې شپک 60م ده دی صورت کې الٰہی العالمین اثبات د قیامت کوي چې قیامت راځي او داغه علامات ذکر کوي او بیا د متقیانو اصناف ذکر کوي نو د کاملین او مقربین او بندگانو یو لس صفات په ابتدا کې ذکر کړي او بیا د اصحاب الیمین یو ته صفات ذکر کړي او د مجرمانو اصحاب الشمال یو شپږ ناکار خيونه ذکر کړي بیا صورت کې دلایل عقلیه دي او اخر د صورت کې بیا د غدریو ډلو الٰہی العالمین ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة كلچ واقع بشي واقع قيدن كي ورز قیامت بواقی شی دوی مش پیلی کی پوکے بوال شی لیسا لی وقعتی ها نشت دی پواقی کی دود دی کی کاذبتن صدرو جنتیام دا کاذبتن مصدرو پمانا دا کزبن نی ایلی صلحا کذبن نشت دید دید واقعی کی دود پارس دروغ یا کاذبتن دید کی صفت دید یو موصوف محذوفا لیس لی وقعتها نشت دی پواقی کی دود دی کی کاذبت نفس کاذبا یو نفس دروغ ویون کے چی آدگن دا خبر دروغ جنکی خافضت دا غورزد کیامت بازن خلق کا ترو غرزی اور تب اورسی اسفل السافلین تب اورسی رافعت او پور تکون کی بی باز خلق لرا سا اقوام بجنت تپور تکی اذا رجت الارض رجا کلچی اوب خزول شیز مکا رجا پسخت خزول سرا یو ډیر لوی عظیم شان زلزله براشی داز مکا با اجڑا کول شی پجڑا کول سرا وبست الجبال بسا او زری زری بکڑی شی غرونا بسا پزری زری کی دو سرا فکانت هبا ام بسا نوی بدا غرونا اغدورا منبثا از الزول شویب وکوتم ازواجا سلاسا یی بتا سوڈا لدریب تاسو ندریڈا لب پرزد کیامت جوڑی شی فاسحاب المیمنتی خاوندان دخلاس شامل نامه وای ته په خلاص کې ور کړی شي ما اصحاب المیمنه صد حال او صفات د خاوندانو د خلاص واصحاب المشأمته او خاوندان د غسلاس چیتا مل نامه په غسلاس ملاو شي ما اصحاب المشأمة سدی خاوندان د غسلاس والسابقون السابقون والسابقون السابقون دا اول السابقون مبتدا دا دویم خبر ده اغروان لکی دن کی تابدار اید اللہ تا السابقون دی بڑوان لکی دن کی وی جنت تا دا اغا آلا ڈل دا او دا اغا کامل مومنان دی والسابقون السابقون اغړوان د کی دن کی د الله تعالی السابقون روان د کی دن کی وای جنت تا هیڅ څوک د الله په توات کی مخ کی اوروان دی دے نو دې به جنت کی مړوان دی وی مستد ټولو نه مخ کی زی د جهاد په اول صف کې دی دارنگی توبہ د ټولو نه مخ کې وباسي نیک اعمال د ټولو نه مخ کې کوي اولائک المقربون دا خلقکم دای نزدې کان دی د الله پنیز فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې بای ثلث من الاولین دا به یو ډله وی دړمبنونا او قلیل من الاخرین او لګ وی درستنونا اولین نسوک مراد دی لدین مراد د دې امتا غاولنی خلق دی لکه صحابه کرام تابعین او تبع تابعین او آخرین ند دی امت رستنی مراد دی یو لو یا ڈلبی من الاولین دا اولینو دی امتنا وقلیل من الاخرین لگبی درستنونا بازی د اولین نړمبنی امتونه اغستی او د اخرین رستنه امت اغسته خراجح قول د آیات په تفسیر کې مفسرین دا وایي چې دا دواړه ډلې د دې امت ذکر کوي کم مخ کې امت چې تیر شوه نو مقربینو کی بداغی او لوی ڈلوی او درستنو نبلگوی. اللہ دی مونگو تاسم پخب الرحم او کرم سرپدی کراولی حالا سرورن دی بناسوی پپالنگنو مغضونا چی اغبا جوړ کړی شي د سرو زرو پتارونو موذونا مانوا منسوجه تم بالذهب داغي تارونه به پیرلی شي وی د سرو زرو پتارونو. موذونا اصل کې وزن واو دواد نون دا نسجد درع توي لکه د زغرې کړی پیرې علا سرور موذونا وی به په پالنګونو چا به د سرو زرو تارونو نه جوړ وي. متکئین علیها تکیا وهونکي به په دې متقابلین یو بل ته مخامخ بناسوي. یطوف علیہم ولدان مخلدون گرزی بپدوی ولدان نوجوانان مخلدون چمیشہ بنوجوانان وی. ولدان نہ مراد غلمان دی یا خادمان چی زوانان بئی نب بوڑا گان کیگی او نب پک تغیر راجی. بِأَكْوَابٍ فَغِلَاسُنُ پیالو سرا. اکواب د کوب جمع دا او دا پیالو توي. وَأَبَارِيقَ او پکوزو سرا دا جمع د ابريق دا او دا غلو خلوي چې دا غي غړي وي. وَأَبَارِيقَ وَكُزُو سَرَا وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ او پډکو کاسو سره د شرابو مم معين چې د چینادارو شرابو نه وي. اے په جنت کې د شرابو جاری چینی وي او دا شراب بداغي نه وي. لا يصدعون عنها نب سردر دے راوستے شی پدوی عنها د دی شراب د سکلنا اے د دی پ سر ب سردر دے ناراضی. ولا ينزفون او نب دی د دین نشکیگی نشب ناراضی. ولا ينزفون دا منام وا د دې عقلنا بنبوزي الټي بنور ولي. وفاكهه مما يتخيرون او مي وي بيد حسنا يتخيرون چې دوی غره کوي. يتخيرون چې دوی غره کوي. ولحم طيرن وَخِ بَيْدَ مَارْغَانُ مِمَّا يَشْتَهُونَ اغا چی ددوی ورطا مِنَ کیگی او ددوی ورطا اشتحا کیگی. امام ترمیزی رحمه اللہ ذکر کری دی چی داد جنت اغا مارغان بی او دی چی داغی دا خوراک ارادو کی نو دسترگی پرب کی بار سمخیت حاضر وی. وحور عین حوری بی غٹ استرموالا کامثال اللؤلؤ المکنون پمثل دم الغلر المکنون چیاغ پسیپو کی بند سات لی شویوی. جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دا په سبب داغي چې هودي چې دای بکم عمل کولو لا اسمعون فیها ناو بری دی په دی جنت کې لغوان عبس خبری ولا تأثیما اوند گنا خبری الا قیلا مگر دا چی ویلکی گی با یوبل تبوی سلاما سلاما سلاما و سلام و اصحاب الیمین خاوندان دخیلا سوالا ما اصحاب الیمین سدی خاوندان دخیلا سوالا فی سدرن وی بدی پاغ بیرو کی مخلودن چه بی ازغوب وی مخزود ها غبیر توی لا شوک فیه چه اغی که ده سر از غیب آدو نوی بلکه ده ازغوب ازه باغی که میوی ده دنیا بیرو که خمیوم وی و ازغیم پا کیوی اغی که ده ازغوب ازه بسوی ده ازغوب ازه بپاغی که میوی وی وَتَوَلْحِمْ مَنْزُودٍ او کېلی به منزود لاندې باندې تهبته وَزُلِّمْ مَمْدُودٍ سور به وګت کړي شوی چا غرام سور باډو ختمي گنا اے دائم به باقی به او پاغه به زوال او فنا ناراضي عذاب د عرش سوروي او په جنت کې اوني بموي ادمر لوی لویونی به حدیث د ترمذی شریف کې راغلی دي د الله پیغمبر علیه السلام وای فل وفل جنته شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها په جنت کې به اونوي یو سور سړی به داغي د سوري د لاندې سل کال منزلو کې خدا سور به ختمي گنا او ول لیدا آیات کم خوخشي و ذل ممدودن سور به اوغت کړي شوه و ما ام مسکوب او بب وی جاری کړي شوي به گی وا وفاکهتن کثیرتن او میوی بوی ډیری وفاکهتن کثیرتن میوی بډیری وی لا مقطوعه ولا ممنوعه نب ختمیږي په یو وخت د اوقات کې ولا ممنوعه او نب د دوینا من کول کول شي وفرش مرفوعا بستری بی اوچتی اوچتی اوچتی اوچتی بستری بی یا فرش دیده که کنایا دد بیبیانو نا بیبیانی بی اوچت شان والا انا انشانا هن انشان بیشک امونگ چیو پیدا کڑی مدی دا بی بیان دا جنت حوری انشاءن پا پیدا کولو سرا اغی بغیر دا ولادت نا پیدا دی لکه د دنیا خزا خو پا ولادت پیدا دا بیشک پیدا کڑی دی مونگ اغی انشاءن پا پیدا کولو سرا فجعلناهن نغرزول دي مونغا غي ابكارن في غلي عربا منك انكي دخاون دانو سرا اترابا امزولي لاصحاب اليمين دپار دخاون دانو دخلاس ثله من الاولين دایا وغټ ډل به دړم بنو د دې امتنا وسلته من الاخرین او یو ډل به درستنو د دې امتنا واصحاب الشمال خاوندان د غسلاس ما اصحاب الشمال سد حال دخاون دانو دگسلاس فی سموم سموم گرم ہوا توئی چه په بدن کې داسې اثر کوي لکه زهر چې کوي فی سموم فسخت گرم ہوا د جهنم کې وای وحمیم او په گرمو بو کې وای وذل می یحموم اپا سوری کی وی چی داب وید لگی دا جہنم نا اے دا جہنم لگے بی داغی سوری دلان دے بیدوی لا باردن نب یخوی ولا کریم او نبس خیست ویزت منوی انہم بیشکدوی کانو قبل ذالک او دید دین مخی مترفین مترفین د یود دین مخک مترفین یعنی په غرور او تکبر او نعمتونو کې مترفین ودید دین مخک مترفین یعنی نعمتونه متنعمین بالحرام یعنی نعمتونه حاصلول په حرام سره او بعض علماء د مترفین معنا کړي مشرکین و دای د دین مخ کې مشرکان وکانو یسرون و دای چې می شوال به کولو علی الحنس العظیم په ګنا لو یا چې شرک او کفر دې وکانو د یقولون چې دای بوی دنیا کې بیوی اذا متنا یا کلچی شمونگ امڑو و کننا ترابا نو شمونگ دی قبرونو کی خاوری و عزوامن و ڈکی ڈکی انا لمبعوثون نایا منگ خام خاگن بیا برا پور تکڑیشو دی قبرونو نا یعنی دی قیامت نمنلو دوبار جوند نمنلو او آباؤن الاولون او مشران زمونړم بني قلو فرمای حبيبا ان الاولين والاخرين بيشکلم بني او رستني لمجموعونا خامخارا جمع بکريشي الى ميقات يوم معلوم نيتي دورز معلومتا ثم انكم بیا بشکتا سو ايها الضالون المكذبون اے گمراهانو المكذبون چتا سو د الله وحدانیت او قیامت د دروغ نسبت کوي لاکلون خامخ خریبا من شجر من زقوم دونه د زقوم نا جداد ازغو نډک خوراک وای فمالئون من هل بتون نډک وای بد دین خېټه ایس خوراک او سخن بنی خوتش د خېټه ډکول مای فشاربون علیه من الحمیم او سکی بد پاسد دی زقوم او د خوراک من الحمیم د گرم او بود جهنم نا د گرم او بود جهنم نا د علیه ضمیر سے تراجی ده نو باز وی علی الزقوم یا علیه علی الاکل یا علیه علی الشجر ذکر لفظ شجر دا کل مذکر او کل مؤنث استعمالیږي نګور مخ کې منها ضمیر ورتراجی کو د مؤنث عدلت د علیه ضمیر د مذکر نه ذکر شجر د دې تذکیر او تانیث دواړه کیږي فشاربون شرب الهیب نو دای بس کی پشان د سکلو داغت کیو خو بیمار او خو دا اوخته او بیماری لگی او بسکی او مړی گینا یو بیماری اوخته لگی نو دا غتند نه ماتي تر دي چې مړشي فشاربون شرب الهيم نو دای بس کی پشان د سکلو د بیمار وخو یادت گیوخو هذا نزلهم يوم الدين دام المستياد دويدا پورز د قیامت اللهم لا تجعلنا منهم نحن منغ خلقناكم پیدا کړی می تاسو فلولا تصدقون نو له تصدیق نکوي د دوباره ژوندون او د دوباره پیدا کولو چې ما پاول کی پیدا کوي نو دوبارم پیدا کولو باندې قادرم افرئتم ما تمنون خبر را ترا کوي د هغه سباره کی تمنون اتریقون المنی فی ارحام النساء جرتا ووی تاسو دا اغا نطفی و دوبونا پرهیمونو دا بیبیانو که اانتم تخلقونهو آیا تاسو دا دیوبو نطفی نبنی آدم پیدا کوئی ام نحنو الخالقون یا کمون پیدا کون کیو نجما دا نطفی نبیدا کئی ز قادرم چی دوباره بمو پیدا کم نحن قدرنا مونگا اندازه کړی دی بینکم الموتا پمن ستاسو کې مرگ وما نحن بمسبوقین او نیو مونگا عاجزا د دې خبرنا علا ان نبدل امثالکم چی بدل کی براولو امثالکم ستاسو غنتی ای مونگ پدیم قادریو چی ستاسو دا شکلو نا بدل کو او ستاسو پزینو راولو علا انو بدل امثالکم دا چی بدل کی راولو امثالکم مثلو نستاسو تخو ایمانشی پیدا کولے الہ العالمین وی زستا مسلم پیدا کولے شم وما نحنو بمسبوقین نیومنگا عاجزا علا انو بدل امثالکم چی بدل کے براولو پمسل ستاسو ستاسو پمسل ببدل کے راولو وننشئكم او پیدا بکو تاسو فی ما پاغ شکلنو کے لا تعلمون چی تاسو پوہے گئینا اے تاسو شکلن بد خنجرانو شادوگانو کو نزچر بنی آدم نا خنجرو شادو جوڑو لشم نو دوبار بیا سنگ انسان نشم پیدا کولے ولقد علمتم النشأة الاولى او بشک پی جنئی تاسو پیدائش رم بنے فلولا تذکرون نو لی تاسو نصیحت نقبل وی ایڑم بنے پیدائش پی جنئی چگورد نطفین پیدا شوی نطفین علقوا او د علقین د غوخی ټوکړوا اګور لمبې پیدایشو او نامو نشان دینو نماد نشنشت کای ماد نشنشت کای نول تاسو نصیحت نقبل وای افرهیتم ما تحرثون دا یو بل دلیل عقلی دی اول دلیل عقلی سو انسان ته وی غرور او تکبر مکوا ادب دوباره ژوند انکار مکوا لګ اولنی پیدایش ته دی وګورا دا دویم دلیل عقلی دی پراتلو د قیامت خبر را ترا کایما تحرثون اغه چ تاسو کوم کروند کوي ته هم د پزمک کی ارتاو کو زمک دی واړو لاستا په وس کی خودغه کارونو انتم تزرعونه آیا تاسو زرغونه ان کی ای دی لرا ام نحن الزارعون یا کمونگ زرغنون کیو د یو دانې نه پسونو دانې چا پیدا کی استاغ دانا خو چې زرغونی گی نو اول پزمکا کس خاشی دا یوی دانې نه چې غم خاش ویوا دا دمر بوټی ونی او دا دمر دانې چا زرغونی کی لو نشاء او کچریو غواړو مونگا لجعلناه حطاما نخام خاو بگر زو دی فصل لرحطا من زری زری زری زری بے کود سر دانب پکی نوی فزولتم تفکهون نو او بگر زی تاسو خبکان کون کی ورادا تفکه لفظ داد ازداد ندے امام کسائی رحم اللہ وی ويتفقه من الازداد دا دا ازدادونه په معنا د نعمت او د خفقان امرازي تفقهون دي تم وي خوشالي به کوي خفقان به کوي خدي دې کې معنا دا دوي مدا فزولتم تفقهون او بغر زي تاسو خفقان كون کی او تاسو بوای ان عالم غرمون بیشک مون خام خاتاوانی انکڑے شو مون خطاوانی شو د زمکی دا عرولو او د تخم او غنوری پیسیم زایشوی بل نحنو محرومون بلکی مون د رزق نمحروم اکڑے شو افرئیتم الماء الذی تشربون خبر را ترا کئی پا بارد و بواغ کی چتا سویس کئی داد اللہ پا قدرت یو دریم دلیل اقلی بیانی انتم انزلتموه آیاتا سورا نازل ویدا اوب من المزند وریزنا مزن وریستوی انتم انزلتموه من المزن آیاتا سو زرغنون کیئی دیل رد وریزنا ام نحن المنزلون یاک منگ زرغنون کی منگ را نازلون کیو آیاتا سو را نازل ویداد وریزنا یاک منگ را نازلون کیو لو نشاؤ کز من خوخشوی وی جعلناه جاجا نگر زولب مودیو بیولر ترویب ترخیب وی دست کلو کابل بنوی نچکل ما ترخی او تروی ندی گر زولی او خوگیری فلولا تشکرون نولی تاسو شکر نادا کوئیب افرئیتم النار اللتی تورون خبر را ترا کئی پا باردو راو کی چتا سوی بلوی دا سلورم دلیل اقلی دے انتم منشاتم شجرتا آیا تاسو پیدا کلی دا وند دے ام نحن المنشئون یا کمون پیدا کون کیو ایلا کم لرگے چه بلوی او داغی دا وجن تاسو زانتا خوراک او سکاک په خوي ندا ورته تاسو پیدا کړي کومغا یو مقصد د آیات مبارک دا زم دانه ګور عربو کې د اور بلول نور س اسباب نو یو دو بوټیو یو تبه مرخوي بل تعفار ندا د دې پانی به روشو کولې او بوته سسې دي او چی او بل سر رگڑاو بے کی نداغی نا اور بپا منس کی پیدا شو آیا تاسو پیدا کڑی دا وند دی ام نحن المنشئون یا کمونگ پیدا کون کیو نحن جعلناها منگر زولد دا اور دا دنیا تذکرتن یاداش د اور د اخیرت دا دنیاوی اور دا آخرت غور را مخلکی. اگر چې په دواړو ورونو کې ډېر فرق دی. حدیث پاک کې راغلی دا اور د جهنم د اور او یایم ایصدا هغه او یا درجه د دینه په حرارت او ګرمایش او سوزولو کې خطرناک دی. الله دې پناهی راکړي. ګوره دنیاي اور سوره خطرناک دی. اغه د دین او یا درجه پورته ده. مونږ رسول دې دا اور د دنیا تذکرتن یاداش د اور د اخرت دی لا ګورا نو کدا برداشت کول شي نو زبیا ګناهونه نا فرمانی کوا. او یو کس په خوا وګوره دی وی وی بجلی میځ نه وا. یو کس کتابم کتو او دیو بلوا. یو کس ملر نه تماشا کوي رناوال لری نخکاری نو ایګوت به دیوی تدا سکا د جوب سوزی درو به تختولا. یو کس تماشا کول دا ور سراغ جدا تسکه اگر ته تاو کته به او وی زما دا نفس گناهونه خواهش لري. نما ولوی تراشه خیر د ګناه وو کې خوشیت د اور برداشت کولې شکنان ویجو ته وسوځي نو روي تفریز ورام جدان شي برداشت کولې. نو د اخرت هغه برداشت کې دا یو یاداشت داغي ته وګور دا سوک برداشت کولې شي. معمولی سروټ کرا شي ټول شپه سړې سکي زنان غریبانه کور کې سپخي او ضرورت ود تیل پیو لګي. دا اور دا اغي اور مقابله کې سم نه ده. نحن جعلناها تذکرتن مونږه ګرځول دي دا اور د دنیا یاداش د اور د اخرت و متاع للمقوین او دې کې فائده ده د فارد وګو. یو سره وګ شو الله اور پیدا کړي زر اور بل کی ازان لپی خوراک تیار کی. نو مقوین جائعینو توی اگر چی دا پا مانا دا مسافرینو مرازی. للمقوین للمسافرین او للجائعین دا فائده دا پار دا اگو. فسبح بسم ربک العظیم نو پاکو گننم دخپل رب چلوی دے. سبحان ربی العظیم امر دے. نو دی سردا سی دی سرے وی اگر مونگ چی رکو کو نو پا دی آیات بان عمل لے. تا اللہ حبیبی دا آیات بخپل رکو کیو گرنوی نو مونگ رکو کیو آئیو سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زمال را چلوی دے. گورا دو رکات چی که کنا نو د قران په سمرا آیاتونو او د پیغمبر علیه السلام په سمرا حدیثو د عمل راغې. ځکه دا دوه رکعات د سمرا آیاتونو او د سمرا حدیثو مجموعه ده. وګوره رکوع کې چې دې سو تسبیح وې نو په دې آیات عمل راغې. فسبح بسم ربک العظیم پاکو گڑنم دخپل رب چلوی دے. فلا دا سندا اے کافرو سنگ چستاسو خیال و گمان دے. تالا دا کلام سابق نفی کئی. او بازی مفسرین وی جدالا زائد دا اقسم بی مواقع النجوم زما دی قسم وی پا غزه درا پری و تو دستورو او داغی د ڈوبی دو پا زیبانی بی مواقع النجوم. مواقع النجوم نس مراد دی د دی د ڈوبی دو زیون دی یا مراد تی دستورو منازل لی یا مواقع النجوم سره چې دا ستوري به پرز د قیامت رو دوڑیگی. اگر الہ العالمین مالک دے په مختلفو سيزونو قسم خوړلې او مونږ او تاسو به د الله د نوم او د صفاتو نه بغیر په بل څه قسم نخرو. عمالک دې په خپل مخلوقاتو کې په کوم شي چې قسم خوري مونږ او تاسو د غیر د نوم د قسم خوړونه من شویو. بلکې حدیث کې راغلی من حلف بغیر الله فقد اشرکا چا چې د غیر په نوم قسم خوړو نو د شرک کو. وانه بشک دا لقسم خامخ قسم ده لو تعلمونا کتا سفو هی گئی عظیم لوی قسم ده. انه بشک دا پتا سوچ لستیشی لقران کریم خامخا قران عزت مند فی کتاب مکنون او دالک لشوه ده کائن او ثابت ده پاغ کتاب کی مکنون چاغ محفوظ ده د تبدیل او تغییر نام. کتاب مکنون یا معنا و قران ګوره قران د تبدل او تغیر نه محفوظ دی د کې رد او بدل ناراضي د دې محافظ الله نه. یا کتاب مکنون نه مراد دی د کې لوح محفوظ دی فی کتاب مکنون دا کائن او ثابت دی په لوح محفوظ کې لا يمسوه الا المتحرون. خبر دے پمانا دے انشاء دے لاس دے نلگئی دی کتاب تا مگر پاکان. لگو رب یودس دے سو قرآن راخلینا جنابت کی دے سڑے راخلینا زنان دے پخپلو بیمارو کن راخلی لا يمسوه الا المتحرون. ندی مسک ایدا کتاب مگر پاکان دای دی نمسک ای مگر پاکان. باز علماء لیکلی وای دی لیکي مراد یا مس حقیقی دا نو مس حقیقی دی ته قران تبلاس بیا ودسن ورنی یا دی لیکي مس مجازی دا مراد ته علم او فهم نه نہ تو قران فهم او علم نہ نصیب کیگی الا المتطهرون مگر هغه چې هغه د گناهونو نه پاک وي اې د گناهونو سره علم کما حق هو نصیب کیگی نا کم ته چې علم نافع وي او دنیا او خیرت کې د الله د رضا سبب نه دا سه علم ته پاک سینه پکار دا. تنزیل من رب العالمین را نازلی دل دید طرف د پالن کی د مخلوقات ندی اف به هاذا الحديث انتم مدهنون آیا پدی خبره تاسو مدهنون. ابن عباس رضی الله عنهما وی مدهنون په معنا د صد د تکذیب دی تاسو دروغ وینکی افا بهذا الحديث انتم مدهنون مكذبون تاسو دروغ نسبت کوي. علماء لیکلی مدهن هغه چاته وي چې ظاهر دا غ خلاف د باطن وي دیو جنبادی مدهنون مانا پا کافرون سرکنی ودو لو تدهن فیدهنون. اب آدی وی مدهن سوک دے منافق و کافر نے آیا پا دی کو کتاب انتم مدهنون تاسو دروغ وینکی و تجعلون رزقکم او گرز وی تاسو رزقکم مغ شکر د رزق ستاسو الله در ته رزق درکنه نو دا غ رزق شکر داده انکم تکذبون چې تاسو د الله کتاب او دین ته د دروغ نسبت کوي فلولا اذا بلغت الحلقوم نولنا کل چې روبر سی ګروه نمر کندونو تا اے روح بزن کدن کې مرکن تر ورسی وانتم حين اذن تنظرون او تاسو دغه وخت کې کتون کیي خپل خپلوان غیر چا پیر نه هستی او مړکی دن کی زن کدن شورو ده ونحن اقرب الیه امونګ ډیر نږدې یو دې مړکی دن کیتا په اعتبار د ملائکه زمونګ منکم دتا سنا ولکن لا تبشرون لیکن تاسو وینینا تاسم گیر چاپی رناسی ای او زمان ملائکم راغلی دی د روح د قبض کولو د پارا فلولا ان کنتم کچرنی تاسو غیر مدینین چه تاسو سر ایساب بون کریشی فلولا ان کنتم غیر مدینین د غیر مدینین غړې معنا غانې مفسرین کړي اے غیر محاسبین نول نه کوي تاسو جتا سره حساب وو نشي لکه څنګه تاسو خیال او ګمان د کافرو او سید ابن جبیر وای رحمه الله غیر مدینین غیر مصدقین تاسو خو قیامت نه منئ دوباره ژوند نه منئ اباده علماء کرام د غیر مدینین معنا کړي غیر معذبین یا غیر مقهورین ولې نکچری تاسو غیر مدینین ای زما په قبضه کې نه ای او زما د حکم او تسلط لاندې نه ای ترجعونها چراو ګرځوي تاسو دا روح بیا خپل زیتا ایک زما د قبضه او قدرت دلاندې نه نوزز تی روح را وبا سمو تاسو ټول رشتہ دار واپس کئ ترجعونها چې واپس کئ دا روح خپل زیتا ان کنتم صادقین کایې تاسو رښتینی ززت روح باسم اد ټول دنیا قوتونه طاقتونه دراشي ادا روح دی واپس کی دا د دې دلیل دی چې زما د قبضه او د قدرت دنان نی فاما ان کان من المقربین نو هر چې دا د کوي دا مړکی دن کې دا الله د مقربین او نزدېکانو بندګانو نا فروح نو د دफार بارام وی بس لاړو د دنیا ستړېواله ختم شو روح په معنا د استراحت دی د دफार آرام دی لاړو بس د دنیا ستړېواله ختم شو او د خپل منزل مقصود ته ور رسیدو یا روح په معنا د رحمت دی فروح نفله رحمت د دफार برحمت وی یا روح په معنا د خوشالۍ دی فروح دلب خوشالۍ وی وریحان رزق وی د جنت وجنت نعیم او جنت بيد نعمتونو اللهم اجعلنا منهم وردا سي اياتونو سره سوال پکار دي اگر ګور نفل کوي سنت کوي تهجد کې ادايات للي نو مسكي وایا ادري کا اللهم اجعلنا منهم الله مونګم د دې نو ګرځي او الفاظ د کوي پښتو کې وګورې نه چې ما د دې نو ګرځي که پښتو کې خبرې وکي نمس پی ماتی گی وی اللہم اجعلنا منهم اللہ منگد دینو گرزے دا حدیث دی چلی اللہ حبیب بکل تحجد کول نو دا رحمت او دا خیر دا آیات سر بودری دو سوال بے حکوم و اما انکان من اصحاب الیمین او هر چه دا د کچریوی دا مړ کی دن کې د خاوندانو د خلاص نا چیتا بن لامه په خلاص ملاوی فسلام لک من اصحاب الیمین نو سلام دی وی تا تا د دوی د طرف نا اف سلام ملک سلام دی وی تا د پاره مړ کی دن کیا د طرف د خاوندانو د خلاص والونا یاد آیات مانا دا فسلام لکا سلامت یادی وی تا دا پار دا عذابنا دا سوجنا دا سوجنا دا عذابنا تا تا سلامت یادا من اصحاب الیمین چتی دا اصحاب الیمین نا من جهت انہو منهم دا دی جهتنا دی تا تا دا عذابنا سلامت یاوی چت د اصحاب الیمین نے یا آیات معنا او فسلام لک سلام دی وی تا د پارا یا صاحب الیمین اے د خلاص وال چ عمل نام په خلاص ملا او شوا د چا د طرف نه سلام نے من اخوانک استاد رونو د طرف نه اغرونه دی سوګ دی وهم اصحاب الیمین چیاغ خاوندان د خلاص والدی سلام لک یا صاحب الیمین من اخوان کا وهم اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین او هر چی داد ایک ویدا مڑکی دن کے دا اغدرغ جنو او گمراہانونا چې دا الله دین او پیغمبرانو قیامت ته د دروغ نسبت کړو فنزلم من حمیم نو بل مستیاب د ګرمو بود جهنم وتسلیت جهنم او وردن کی دل بې جهنم تا الله دې موږ تاسو ته پناهی راکړي ان هاذا بشکدا دا مخ کی چی صورت مبارک کس کم ذکر شول له حق اليقين خام خادا حق يقين دي فسبح نپاک غنا بسم ربك فسبح بسم ربك پاک غنا نم دخل رب العظيم چا غلو دي